Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Βήμα FM. Αυτή είναι μουσική από την ταινία «Οι Άθλοι». Μία από τις πρωταγωνίστριες έχει πάρει και Όσκαρ, και ένα τραγούδι από αυτήν την ταινία με αυτήν τη συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια έχει μπει στα 100 πρώτα. Για όσους δεν έχουν ακούσει από την αρχή, από τις 6 το πρόγραμμα, με αφορμή το νέο τραγούδι που ανέβασε στα 100 πρώτα, μια ηθοποιός που ποτέ δεν είχε τραγουδήσει μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζουμε, η Jennifer Lawrence από το Hunger Games, μεταδίδουμε τους 13 μόλις καλλιτέχνες, ηθοποιούς και τραγουδιστές, που έχουν πάρει και βραβείο Όσκαρ και έχουν ανέβει μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μέχρι τώρα έχουν ακουστεί Julie Andrews, Cher, Bing Crosby, Jamie Foxx, Shirley Jones και οι υπόλοιποι τώρα. Λοιπόν, Anne Hathaway βέβαια ήταν η προηγούμενη πριν από την Jennifer Lawrence που είχε πετύχει να μπει μέσα σε αυτούς τους 12. Η ταινία είναι «Οι Άθλοι» πριν από μερικά χρόνια, πριν από 3 χρόνια, το 2012 την είδαμε. Πήρε βραβείο Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, είναι από τις πολύ καλές, όπως πιστεύω να νομίζετε κι εσείς, της γενιάς της. Έχει παίξει καλούς ρόλους, ας πούμε στο «Brokeback Mountain», έχει παίξει με την Meryl Streep δίπλα στο Devil Wears Prada και πήρε το Όσκαρ για αυτή την ταινία και εμφανίζεται και στην τελευταία ταινία που είδαμε, το Interstellar, όπως ξέρετε. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που είχε βγάλει στο διαδίκτυο τότε, δηλαδή το είχε προτείνει η εταιρεία της. Και πράγματι είχε τόσα πολλά κατεβάσματα και τώρα πια έχουν περάσει από την εποχή των τραγουδιών που κυκλοφορούσαν στις 45 στροφές. Τώρα είμαστε στα download από το διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν είχε τόσα download που επέτρεψαν στο τραγούδι να μπει μέσα στα 100 πρώτα. I dreamed a dream. And their words inviting. There was a time when love was blind and the world was a song. And the song was exciting. There was a time. Then it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. So dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder. As they tear your home

στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Μονόπολη. Δικαιούχος παντός νομίμου δικαιώματος Hasbro. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα. Η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα. Μια συμπαραγωγή του θεάτρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Πάμε λοιπόν στον επόμενο ηθοποιό. Λέγεται Burl Ives και έχει κάνει επιτυχία και στο τραγούδι, κυρίως στην folk μουσική. Γεννήθηκε το 1909 και έφυγε από τη ζωή το 1995. Τώρα πώς να σας τον περιγράψω πώς είναι. Ας πούμε, σε μια ταινία που έπαιζε έναν καταπληκτικό ρόλο ήταν η Λυσσασμένη Γάτα δίπλα στην Elizabeth Taylor. Το Όσκαρ όμως το είχε πάρει για μια ταινία που λεγόταν The Big Country του William Wyler, πολύ μεγάλο σκηνοθέτης αυτός. Το 1958 είχε πάρει Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Στην ταινία έπαιζε και ο Gregory Peck και η Jean Simmons. Εκεί λοιπόν πήρε Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου. Και αργότερα, στη δεκαετία του 60, μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής. Έχει κάνει και άλλες επιτυχίες βέβαια, αλλά μπήκε στα 10 πρώτα με αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα. Burl Ives. A little bit of tear let me down. Spoil my act as a clown. I had it made up not to make a frown. But a little bit of tear let me down. When you said you were leaving tomorrow, that today was our last day, I said there'd be no sorrow, that I'd laugh when you walked away. But a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. Said I'd laugh when you left me, pull a funny as you went out the door, that I'd have another one waiting, and I'd wave goodbye as you go. But a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. Everything went like I planned it, and I really put on quite a show. In my heart I felt I could stand it, till you walked with your grip through the door. Then a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown. Oh, but a little bit of tear let me down, a little bit of tear let me down. Ήταν δεκαετία του 60 όταν έγινε επιτυχία για τον Burl Ives, που είχε κερδίσει και το Όσκαρ, το τραγούδι που ακούσαμε, A Little Bit Tear, στα 10 πρώτα της Αμερικής τότε. Και τώρα πάμε σε αυτήν που τα έχει καταφέρει όλα, ηθοποιός είναι, δεν έχει σχέση με το τραγούδι, αλλά έχει κάνει και δίσκους όπου λέει διάφορα παραμύθια. Έχει πάρει 3 Όσκαρ. Είναι από τις πιο βραβευμένες και είναι η ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες. 18. Καμία άλλη. Ξέρετε τώρα για ποια λέμε. Κράμερ εναντίον Κράμερ δεύτερου ρόλου, Sophie's Choice πρώτου ρόλου, Iron Lady πρώτου ρόλου. Σε ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα, η Meryl Streep τραγούδησε και όχι μόνο στο soundtrack, αλλά ένα από τα τραγούδια που τραγούδησε ξαφνικά μπήκε έστω χαμηλά στα 100 πρώτα της Αμερικής. Αυτό εδώ. Πιθανό, αλλά η Meryl Streep έχει καταφέρει με το Mamma Mia να μπει μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Απίθανο δεν είναι βέβαια που κερδίζει τα Όσκαρ και τις υποψηφιότητες, αλλά έχει καταφέρει και εδώ. Η ταινία λεγόταν Dreamgirls και εδώ παίζουν καλλιτέχνες που έχουν κάνει επιτυχίες αλλά δεν έχουν πάρει το Όσκαρ εκτός από δύο. Ας πούμε, παίζει η Beyoncé. Στον κινηματογράφο, εντάξει, παίζει, αλλά πολύ δύσκολο να πάρει κάποτε Όσκαρ. Δεν ξέρεις βέβαια τι γίνεται, αλλά ο Eddie Murphy, καλός κωμικός, έπαιζε στην ταινία, αλλά Όσκαρ παρόλο που ήταν υποψήφιος δεν πήρε. Έχει όμως επιτυχία στα 100 πρώτα. Ο Τζέιμι Φόξ που έπαιζε έχει πάρει Όσκαρ και έχει κάνει και επιτυχία. Τον ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Και υπάρχει μια άλλη μαύρη τραγουδίστρια που πήρε Όσκαρ δεύτερου ρόλου στο Dream Girls και έχει αρκετές επιτυχίες στα 100 πρώτα. Jennifer Hudson, μια εξαιρετική τραγουδίστρια που το τραγούδι που έλεγε στην ταινία Dream Girls είναι καταπληκτικό. Σε διασκευή έχει ανέβει από την ίδια σε πιο χαμηλές θέσεις. Εμείς θα παίξουμε μία από τις top 10 επιτυχίες της Jennifer Hudson. Το τραγούδι λέγεται Spotlight. Jennifer Hudson λοιπόν και Όσκαρ και στα 100 πρώτα τραγούδια. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αριστεία Πιλιοτοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, κλειστή η Μεσογείο στην άνοδο από το Πεντάγωνο έως το Σωτηρία. Αυξημένη κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από γέφυρα Μεταμόρφωσης έως Αχαρνών και στην έξοδο από Λεωφόρο Αθηνών έως γέφυρα Βριούλων. Χαμηλές ταχύτητες τέλος στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Εν τω μεταξύ, κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του Μετρό Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, ανοιχτός ο σταθμός Κατεχάκη. Συγκέντρωση συμπαράσταση στον Νίκο Ρωμανό πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας.

Βέβαια, είπαμε ότι η Μέρι Στρίπ ξεπερνάει τα πάντα, αλλά είναι ηθοποιός. Εδώ τώρα έχουμε δύο περιπτώσεις, οι δύο μεγαλύτερες φωνές, γυναίκα και άντρας του περασμένου αιώνα, που έχουν καταφέρει τα πάντα και είναι ο Σινάτρα και η Μπάρμπαρα Στράισαν. Πάμε πρώτα στο Σινάτρα. Δεν χρειάζεται να πούμε οτιδήποτε άλλο. Είναι η φωνή, όπως και η άλλη, είναι η τραγουδίστρια. Ο Σινάτρα, που ξεκίνησε από το 40, στο τέλος του 40, αρχές της δεκαετίας του 50, είχε προβλήματα με την καριέρα του και ήταν η τότε σύντροφός του, η πολύ γνωστή Άβα Γκάρντνερ, που κατάφερε να του κλείσει έναν ρόλο σε μία ταινία, μία αριστουργηματική ταινία που θα έχετε δει, «Από εδώ μέχρι την ενωνιότητα». Εκεί λοιπόν ο Σινάτρα δίπλα σε μεγάλους τοπιούς που έπαιζαν όπως ο Μπαρτ Λάγκαστερ, ο Μοντγκόμερι Κλίφτ. Ο Σινάτρα είναι αυτός που παίρνει το βραβείο Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Έπαιξε και σε άλλες καλές ταινίες τότε. Έκανε και έναν αστυνομικό που κυνηγούσε τους κακούς αργότερα. Αλλά βασικά αυτή είναι η μεγάλη ταινία του. Και τραγούδια, τι να πρωτοπαίξει κανείς. Ένα από τα τραγούδια που παίζουμε τώρα είναι τραγούδι που έχει πάρει βραβείο Όσκαρ τραγουδιού και είναι από την ταινία του 57, «The Joker is Wild». It's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest. Is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you, it's no good unless he needs you. All the way through the good or lean years and for all the in-between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the Ακούσαμε το All the Way από την ταινία του 57, The Joker is Wild. Ο Σινάτρα πήρε το Όσκαρ δεύτερου ρόλου για την ταινία του 53, From Here to Eternity. Οι 13 τοπίοι, οι μόνοι που έχουν και Όσκαρ και στα 100 πρώτα της Αμερικής με τουλάχιστον ένα τραγούδι, ο Σινάτρα έχει πάνω από 100 και η Μπάρμπαρα Στράισαν επίσης πάνω από 70. Η Μπάρμπαρα Στράισαν είναι η νούμερο ένα και στα άλμπουμ βέβαια, όπως και ο Σινάτρα επίσης. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, για όσους δεν άκουσαν την εκπομπή από την αρχή: Julie Andrews, George Burns, Cher, Bing Crosby, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Hudson, Burl Ives, Shirley Jones, Frank Sinatra, Meryl Streep και Barbara Streisand, όπου θα ακούσουμε τώρα μία από τις πολλές νούμερο ένα επιτυχίες της. Έχει πάρει όλα τα βραβεία που μπορούν να υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες, Emmy, Oscar, Tony, Golden Globes, τα απαντά. Λοιπόν, μία από τις πολλές επιτυχίες της, που πήρε το Όσκαρ, στην ταινία Funny Girl. Τρεις από τους 13 που παίξαμε σήμερα και μετά είναι η Σερ σαν τέταρτη, η Μπάρμπαρα Στράισεν, ο Μπιν Κρόσμπι, για να μην ξεχνάμε και τους παλιούς, ο Φρανκ Σινάτρα και η Σερ έχουν αναρρύθμιτες επιτυχίες και το Όσκαρ. Η Μπάρμπαρα Στράισεν μάλιστα ήταν μεγάλη έκπληξη τότε από μία άποψη, όχι ότι γιατί το πήρε το Όσκαρ, αλλά ήταν μία από τις ελάχιστες χρονιές, νομίζω, μπορεί να είναι και μοναδική, που πρώτο γυναικείο ρόλο μοιράστηκε το Όσκαρ, το πήραν και η Κάθριν Χέρμπορν για το Λιοντάρι του Χειμώνα, τέλος δεκαετίας του 60 ήταν αυτό, και η Μπάρμπαρα Στράισεν για το Funny Girl. Η Μπάρμπαρα ήταν υποψήφια για παραγωγός, έχει κάνει και τη σκηνοθεσία, αυτόν το αποθυμένο της βέβαια πάντοτε, αλλά δεν ήταν υποψήφια για τη σκηνοθεσία, για παραγωγή της ταινίας The Prince of Tides στα Όσκαρ, και πήρε το Όσκαρ γιατί συμμετέχει στη σύνθεση του τραγουδίου Evergreen από το film A Star is Born. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι? Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος? Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν? Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δόξα τω Θεώ, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι? Δύο, μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον ΟΠΑΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Όχι. Έτσι δεν πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Stop. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσει το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ τα IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την Α Προθεσμιακή με πόνους. Α Προθεσμιακή. Με bonus, η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή, διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alphabank και στο alpha.gr. allabouthotels.com. Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Οι μενάδες του Χίτλερ, της Wendy Lower. Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών στη ναζιστική θηριωδία? Μια συναρπαστική ιστορική μελέτη που αποκαλύπτει ένα αγνοημένο κεφάλαιο της ιστορίας. Η άγνωστη θηλυκή πλευρά του ναζισμού στο βιβλίο της Wendy Lower. Οι μενάδες του Χίτλερ. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχνη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Nickelodeon προτείνει. Ντύσου πρόχειρα και βάλε το κασκόλ σου. Έλα στη Snowland στο ΆΚΑ. Εισιτήρια στο viva.gr και στα ταμεία της εισόδου. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Πριν από λίγα λεπτά, σχεδόν τώρα, ολοκληρώνονται οι υποψηφιότητες των Grammy. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι στο ελληνικό ραδιόφωνο που θα σας πούμε τώρα μερικές από τις βασικές υποψηφιότητες των Grammy, που όπως ξέρετε είναι τα αντίστοιχα Όσκαρ για το τραγούδι. Τώρα αυτή τη στιγμή ανακοινώνονται στην Αμερική, είναι 83 διαφορετικές κατηγορίες. Λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει μέσα στο τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Θυμόσαστε που σας έλεγα ότι δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα με τον Sam Smith? Ο Sam Smith ήδη από τα πρώτα που βλέπω εδώ είναι υποψήφιος. Best New Artist, Record of the Year με το τραγούδι που ακούμε, Stay With Me, και Song of the Year με το τραγούδι Stay With Me. Στα Song of the Year τα άλλα τέσσερα τραγούδια που είναι υποψήφια είναι το Shake It Off της Taylor Swift, το All About the Bass με τη Meghan Trainor και το Take Me to the Church με τον Hozier. Είδατε και αυτό. Είναι ένα τραγούδι που ξεχωρίζει από τα άλλα, και το Chandelier με την Sia. Πάμε σε μερικές άλλες κατηγορίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Best Alternative Music Album. Να μην λέω τίτλους για να πούμε περισσότερες κατηγορίες. Τον Alt J το album, τον Arcade Fire, τον Cage the Elephant, τη Σεν Βίνσεντ και το Λαζαρέτο του Jack White. Best Rock Album της χρονιάς, υποψήφια. Τα άλμπουμ του Ryan Adams, του Beck, των Black Keys, του Tom Petty και των U2. Best Country Album του Dierks Bentley, του Eric Church, της Leanne Womack, Bradley Clark και της Miranda Lambert, που ψηφίζεται επίσης από πολλούς κριτικούς στην Αμερική σαν ένα από τα καλύτερα της χρονιάς. This ain't love, it's clear to see, but σας λέμε μερικές από τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy, αντίστοιχα των Όσκαρ, που ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Best Pop Solo Performance, John Legend για το All of Me, η Sia, ο Sam Smith και πάλι το Stay With Me. Δεν μπορώ να μετρήσω αυτή τη στιγμή πόση υποψηφιότητες έχει ο Sam Smith. Πρέπει να είναι από τις περισσότερες. Η Taylor Swift για το Shake It Off και ο Pharrell Williams για το Happy. Πάμε σε μια άλλη ενδιαφέρουσα κατηγορία που δείχνει τι έρχεται στο μέλλον. Best New Artist, υποψήφιοι για το βραβείο Grammy. Iggy Azalea, Brandy Clark, Haim, Sam Smith και πάλι εδώ και η Bastille που ακούμε τώρα. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι δεν έχει βγει ακόμα το μεγαλύτερο βραβείο, ένα από τα τρία μεγάλα βραβεία. Έχουμε πει το Best Song και το Best Record. Το πιο μεγάλο βραβείο είναι το Album of the Year. Από ό,τι έχω διαβάσει, περιμένουν να αναγγείλουν στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης στην Αμερική, οπότε στα επόμενα μερικά λεπτά, δεν νομίζω λεπτά, θα έχει βγει, αλλά εμείς δεν νομίζω θα είμαστε εδώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για τα Album of the Year. Kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills. Από ό,τι φαίνεται, ο Sam Smith, θυμόσαστε, λέγαμε ότι είναι η Adele αυτής της χρονιάς. Όλη αυτή η φασαρία που γίνεται με τα Grammy θα εκτοξεύσουν το άλμπουμ του Sam Smith τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι την αναγγελία των Grammy που θα γίνει τέλος Ιανουαρίου μπορεί να έχουμε ένα άλμπουμ που θα κάνει τρομακτικές πωλήσεις, γιατί πράγματι είναι ένα πάρα πολύ καλό pop άλμπουμ. Αυτά σας είπαμε και τα Grammy. Καλό Σαββατοκύριακο.